sempre en l'espai té. Llàgrimes quan tenia 6 anys. Excursions al col·le en autocar. Pubertat i petons a l'estiu. L'alcohol barrejant-se amb la teva sang. Els mals moments s'obliden i que només recordem els moments bons. Però jo tinc la sensació que tothom pren decisions en funció del que ha patit, calculant el que hi pot patir. Patim per si s'acabar.